شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای ابر و آسمون، خدای شاپرک ها، خدای باد و باد بادک ها. سلام عزیزای دلم، سلام گلای خوشگلم، سلام به روی ماه همه شما. امیدوارم حال همگیتون خوب خوب باشه. خب حالا منتظر نشستین ببینم منتظر چی؟ اصلا این چی سوالیه؟ خب معلومه، منتظر شنیدن قصه امشبمون، قصه سه چرخه. این سه چرخه خندون، البته این سه چرخه که از اولش خندون نبود. من که دارم قصه رو تعریف میکنم، پس بذار از اول میگم. باشی بریم اول قصه سه چرخه. سه چرخ کوچولویی بود که سالهای سال توی یه انباری توی خونه علی زندگی میکرد. سه چرخ کوچولو مال علی بود. وقتی علی کم کم بزرگ شد، بابای علی براش یه دوچرخه خرید. سه چرخ کوچولو از پشت پنجره انباری بیرون رو نگاه میکرد و از تنهایی همینجور قصه میخورد. آخه سه چرخ کوچولو دلش میخواست مال یه بچه باشه دیگه. کم کم تابستون داشت از راه میرسید. یه روز خاله علی با پسر کوچولوش که اسمش نوید بود از یه شهر دیگه اومدن تا چند روز مهمون اونا بشن. مادر از دیدن خاله و نوید خیلی خوشحال شد. روی اونا رو بوسید و گفت خوش اومدین، چه خوب کاری کردین که اومدین پیش ما. خاله خندید و گفت والا دلمون براتون تنگ شده بود، گفتیم بیایم چند روزی مهمونتون باشیم، پیشتون بمونیم. علی از اومدن خاله خیلی خوشحال شد. دست نوید رو گرفت و با هم رفتن توی حیاط. اونا مشغول بازی شدن، اما نوید که کوچولو بود میخواست به تنهایی سوار دوچرخه بشه. علی هم سعی کرد به اون بگه که دوچرخه برات بزرگه، اما نوید فقط گریه میکرد، دوچرخه رو میخواست. مادر و خاله به حیاط اومدن که ببینن آخه نوید کوچولو چرا گریه میکنه. وقتی متوجه شدن که نوید میخواد خودش به تنهایی سوار دوچرخه بشه، خاله گفت عزیزم آخه تو خیلی کوچولویی، به تنهایی نمیتونی سوار دوچرخه بشی. نوید گفت آخه پس من چی کار کنم؟ خاله گفت تو باید سوار سه چرخه بشی. بچه ها علی فوراً یه فکری به نظرش رسید. سه چرخ کوچولو رو آورد توی حیاتو با یه پارچه مشغول تمیز کردن سه چرخه شد. نوید کوچولو وقتی سه چرخه رو دید خندید و گفت علی این سه چرخه رو به من میدی؟ دلم میخواد که این سه چرخه مال من باشه. علی خندید و گفت بله، من وقتی هم سن تو بودم با این سه چرخه بازی میکردم، حالا بزرگ شدم دوچرخه دارم، این سه چرخه مال تو. علی با دقت سه چرخه رو تمیز کرد، بوق سه چرخه رو امتحان کرد. وقتی سه چرخه حسابی تمیز شد نوید سوار شد. بله علی هم سوار دوچرخه شد. اونا دور حیاط میچرخیدن و تون تون بوق میزدن. چند روزی خاله و نوید مهمون علی اینا بودن. یه روز خاله تصمیم گرفت که دیگه به شهرشون برگرده. شب که شد همه توی حیاط نشسته بودن که نوید گفت مامان اگه ما فردا بریم من دلم برای سه چرخ کوچولو تنگ میشه. علی گفت خب تو میتونی سه چرخ کوچولو رو با خودت ببری. نوید عزیزای من بالا و پایین پرید و خوشحال شد. سه چرخ کوچولو با خاله و نوید به خونه اونها رفت. بله سه چرخه کوچولو از اینکه دیگه تنها نبود خیلی خوشحال بود. الهی شکر که از این به بعد دیگه سه چرخه تنها نیست. نوید کوچولو هم صاحب سه چرخه شد. دیگه اون سه چرخه بله برای علی کوچولو کوچیک بود دیگه. علی بزرگ شده بود میتونست دو چرخه سواری بکنه. عزیزای دلبندم شما وسایل بازیتون رو تمیز نگه دارین، اون وقت مثل علی اونا رو به دوست و فامیل بدین. باشه، خدا نگهدار گلای قشنگم.